سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں۔ انا آتینا کل کوثر، انا آتینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں۔ رنگے بے رنگوں کا پردہ، رنگے بے رنگوں کا پردہ، رنگے بے رنگوں کا پردہ، دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں، دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں۔ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، آ آ کے کہہ کے بلاتے یہ ہیں، آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں۔ باپ جہاں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، لطف وہاں فرماتے یہ ہیں۔ کہہ دو رضا سے خوش ہو، خوش ہو، رضا سے خوش ہو، خوش ہو، کہہ دو رضا سے خوش ہو، خوش ہو، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں۔